вишні зустрічі з теплий мій. Проблему вічною рішає, остановіть страдання душі. Не зможеш вірити, вона жива. Прибитый ко кресту за нас страдая.